lagi. Nah, bang, bang. Nah, bang, bang, bang. Boyo kanisango, eni nisi mokilo yo. Kompani kongolese de tabaka borgi si mokili. Abimi si sigareti, alopele lejere ya sika. Ika ya kitoko, asala boni badika. Viva, viva, sigareta sika. Viva, viva, sigareta sika. Somba, petomera, sigareti yango. Somba, petomera, sigareti yango. Ah, mama mo bonzi lokula yomo koyebi. Natina ya sigareti ya sika. Adi kwa bani nzoto bonzenga bweko. Oh, Patrice, kuzu la kofime, Albert Leger, la koyeba bie pona yango, oka mbongo mwangaye. Alo, belegereo, komela. Alo, belegereo, komela. Alo, belegereo, tosomba. Alo, belegereo, tosomba. Tosomba. Yeah.